أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ديات كريمنا إنا سنلقي في زماياتنا علتنا ذكر قيد مخد طارع او دا دری وجه ذکر کئی مخکی دری حکمونه ذکر کلو چه قوم پاس دا ذکا چه انا سنلقی آلیکا او مخکی وی قوم اللیلا طول اشپا اشپا ذکر کلن آغی اللہ دی انا ناشئت اللیلی دارنگی رستو انا لکا فی النهاری دری ملت دا د قوم د پاره لومبه علت معنا د درون سیس پورته کولو د پاره قیام او درېدل پکاري کنه پناستو ناراتیا باندې بیا کار نه کیږي. ان سنلقي عليك یقینا ممرا لي ګو پتا باندې قولن ثقيلن وينا درنام درنا وينا د پاسې دلول پکار دي بغیر د پاسې دون نه کیږي ځکه حکم د تو کو چې قوم پاس تدې درونواله او ثقل دا پګنو طریقو دي. یو خدا چې په نزول کې چې په سخت یخنۍ کې هم په نبی له سلام باندې خولې راتلې نو ډېره سختي وو پکې دروندو. عائشه رضی الله عنها وی او وما يتفسد عنه وان جبينه لا يتفسد عرقا. ډېر کړه د بشي نبی له سلام نو وحي لاړه نو په جمی کې هم دا غ په تندي باندې خولې پرتې وي. زم دا چې په عمل کولو کې ګران دی نو دریم دا چې په دعوت کولو کې ځکه په دعوت ته قران کې قرباني د بدن او د مال او د وخت راکنه نو سلورم درونواله لپاره د اعتبار د کرام او د عزت سلام. نو پنځم درونواله د اجر او ثواب د په میزان کې. نو شپږم درون د په منافقانو مشرکو باندې. نوم درونواله په اعتبار د کثرت د علوم او احکام سره دی. یو کل دلیل ادراک د پاره نشي کافی کیږي. شیربینی دی لفظ ثقیل دی ټول معنی ته شامل دی. ان ناشئۃ اللیل بیشکا پاسې دل د شپې هي اشد و اطوا دا کلک برابر اونکی د زړه دی وا اقوا مقیلا او خني غونکی د وینا دی خو برابر اونکی د وینا دی. دا علت د علل د پاره دی مانه د ولاله تخصیص په شپې پورې ولېو دی و جن له چې فکر او سوچ به خبره برابرې شپې. سیوتی د جاهز نه نقل کړو چې معنی راستل د قران د شپې به خو اثر نه کې او پوره موافقه د حق سره په نسبت داغه چې دروازه راويستي کیږي. ناشئه د نشأ نه دی او مصدر په معنا د قیام دی یا په معنا د اوقات او د ساعات او د شپې دی په تقدیر د ان ساعات الليل الناشئه اصل کې داسې وو. بیا موصوف حذف شو صفت داغه بځای قائم شو. اشد و اطا موافقت د زړه د عقل یو بل سره د پاره د سوچ په معنو کې یا موافقت د زړه د غوږ سره د پاره د اوریدو د بل چانه مده کې لکواله دی. اقوى مقیلا برابر اون کې د جبه دی د لستو د الفاظو د پاره. دې دواړو کې فرق دا دی چې اول وصف د استخراج د حکمتونو معنی دی او دا دویم وصف د پاره د صحیح کولو د الفاظو د حرفونو دی او معنی اهمي دی چې نه غمخ کې ذکر کو چې شد وتا. بل فرق دا دی چې اول د پاره د اورېدو دی د بل چانا او القسم او هو شهید او دویم د پاره د بیانولو بل چاته اکلتیز د کول د بل چا نه مخ کی کنه په بیانولو باندې ول نه بیزده کې بیا به بیانې د دې وجه نه اشد وطن مخ کې ذکر کو او دا دلیل لې چې په لستو قرت د شپې کې اجر او ثواب ډیر دی د قرت دروازې نه ان لک فی النهار صبحا طویلا یقینا استاد پارا پروس کې مشغله ده وګدا مشغله ده ډیرم دا بل علت چې کنه درې موجه شو د پارا ده الا قلیلا مانه ټول شپه د دی وجنه نشي کولی چې استاد پارا د ورځې مسو دي مواردی چې دا غیه دا کول پکار دی نو صبحا ګرځېدو ته وي د پارا د حاجات او دینیو لکه دعوت او حاجات دنیوی په کوم شو لکه تجارت وغیرہ یا صبحا په معنا د فراغ دی مانه که د شپې څخه کار د قیام او قرت پوره نه کړي دروازه په سوخ کې هغه پوره کاګنه او روایت کې مراغلی و چې کله د شپې ولاړه فاتح شونه دروازه لاغه کوشش وکړه پوره کولو طویل د سبا د مونږه تر ماسپخین بیا د ماسپخین د مونږه تر مالیګره بیا د مالیګر د مونږه تر ماخامه بولړي وګت وخت کنه څه کې طویل وي واذکر اسم ربک او یادوانم در رب خپل وتبتل الیه تبتیلا او ځان جدا کا هغه ته د هر سن ځان جدا کول او پوره جدا کول بتل جدایت وی په دې کې تو آداب د دعوت ال القران ذکر دی یو واذکر معنا مدد د خپل رب نه غواړه او دارنګې په بسم الله سره شروع کوه ځکه بسم الله کې همدا معنی چې شروع کوم په مدد د نوم د الله به د استعانت اور وخت پړه کې د الله ذکر کوه دا د دعای د پاره اول ضروری ادب دی د دویم ادب او تبتل الیه تبتل د بتلنا او بتل وی قطع او پرې کول دا او دلته انقطاع د شرک او ریا او سمعا او اخلاص سمعنا او مراد د اخلاص دی د هر عمل د الله د پاره بیا سوال دار چې حدیث کې قرته تبتل نه منه شوی ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تبتل نه جوابو کې هغه تبتل د نسواراو یادې کنه چې هغه د مخلوق نه داسې جدا شي چې هغه د دعوت هم نه کوي او د هغه جماعتونو کې هم نه حاضرېږي او نه کام نه کوي او تلذذات مباحم په ځان باندې حرام کی او دې ته رهبانيت ویل چې هغه تبتل غیر دی او د قران تبتل جدا لري دلته دا هغه تبتل نه دی کې مقصد هغه اخلاص دی چې څه ټیم دی داسي چې ستاو د الله په مینس کې ځان لې ته مخلوق نه جدای چې ته د هغه بندګۍ کې خمو توجه یې رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته حاجت روا به داغو نشته حقدار د بندګۍ سیوا داغو فتخذه وکیلا انونی ساغ کار جوړونکو انی ساغ ذموار وکیل انی ساغ دیکھ درې مدد ذکر کړي ادارنګ مقصد د ترتیل د قران کریم هغه ذکر کوي په دې ځای کې چې هغه توحید دی رد شرک الربوبیت او کا رد شرک الالوهیت او کا رد شرک الوکالت او تصرف او کا رب المشرق د مشرق او مغرب د ربوبیت سره د نور د طلوع او غروب نظام هم او د ورځې او د شپې پیدا کولو نظام هم د الله په تصرف او قدرت کې داخل لګنه وکیل هغه ذات چې د ټولو اسباب او مسببات او غیره اختیار او تصرف داغه په لاس کې دی داغه د پار کار کې توکل او دا معنا د اتخاذ د وکیل د الله ده دا الله تعالی وکالت د مخلوق د وکالت نه غوري ویلې مخلوق چې د مخلوق وکیل جوړیږي نه هغه جدای د انساني وکیل اختیار د موکل له طرف نه ای او موکل چې وغواړي نو اختیار ته واپس اغستی شي او انساني وکیل چې کارو کی نو اجرت او عوض غواړي د موکل نه او موکل دا مال خرج کی ورکی ولا او دا الله صفت د وکالت د دې حالات په عکس دی او دا مسله اصل کې خلاصره تورات ولا غسور بنی اسرائیل کې دیم آیات کې وا چې تاغه کتاب کې د علی کلی شی او جماع وکیل نسی الله وی مازی موارو نسی کنه وکفا بربک وکیلا کفا بالله وکیلا سور نساء 31 132 171 سور احزاب 43 کی وکفا بربک وکیلا سورة اسراء کې پنځش پیته کې راغلی وو انا فی د وکالت د نبی علیہ السلام نشه و چې نبی علیہ السلام وکیل نه دی او ما ان تعالی به وکیل لکه سورة نام 166 سورة نام 66 107 سورة زمر 41 سورة شورا 6 بنی اسرائیل 54 فرقان 43 کې چې نبی علیہ السلام دا صفت نشته نشي نور مخلوق په دې صفت کې چرته موصف کی دي چې نبی علیہ السلام نه نشته نن بل څوک دا چې دی چې هغه به دا صفت ورکړي شي ذکر هغه صرف وکیل وګڼه هغه سي موارو وګڼه او صبر علی ما یقولون او صبر کوا په هغه خبرو چې دی وی وحجرهم حجرا جمیلا او پرې د دې په پرې خودو خیستا سره دی آیت کې نور دوه آداب د دعوت د قران ذکر کړي. اول صبر کوا په مقابله د سب او شتم او استهزاء د دی کې او په دعوت باندې خلق پاتشه. دویم هجران د منکرینو معنا دی د قرابت او د مالدارۍ پروا م کوه. نو دارنګه د دې څخه سب او شتم د وجنا د دې د کنځلو د وجنا دعوت م پرېږده. ا د دې د شرک او بدعات او فسق او فجور د اجتماعات او مجالس او نزان بچ کوا. او مساله به پرېږده نه ګوره او صبر علامه یقولون. جمیل وی اصل کې خیستا او هجران خیستا غي چې د الله د پاره وي د خواهش د نفس او دنیوي اغراض د وجه نه شي نه کنه هغه هجران جمیل دي بل څه وجه نه ما هجران نه کړی خالص د الله د رضا د پاره دي. ادي اصل کې بغض فی الله وی لکه سوره هجر 85 سوره مدثر 15 آیات کې هم راشي وذرنی والمکذبین دي کې بل ادب دی او مقصد پکې تسلیم ده. وذرنی والمکذبین او پریدما سره د تکذیب والاونه اولین نامته چې د دنیا مزو والا خلق دی مالدار خلق دی او ما هلهم قلیلا او مهلت ورک دی لګ وخت دی کې تسلیلا او تخویفهم د منکر ته ذرنی دی کې اشاره ده چې زه پخپله د بدلی غستو اراده کوم کنه ما کړی ده زه به بدلالم انتقام ان الله عزیز ذو انتقام مته د بدل غستو اراده مکوه. او دا سه امر سوره نام 70 91 112 137 کې سلور ده یو صورت کې راغلی او سوره قلم 44 او حجر 3 کې مؤمنون 54 کې زخرف 83 کې سوره تور 45 کې او سوره معارج 42 کې راغلی او په دا آیاتونو کې د مکذبین او حالات هم ذکر شوی دی. اولین نعمته دا نعمت چې کله په زور د نور سره نو مالداري او فراخې د ژوند ته وي چې مال کړي اسباب جیدادونه د دنیا سيزونه دا وسره لري او چې کله په زیر د نور سره نعمت نو بیا انعام ته ویل شي او چې نعمت شي په پیښ د نور سره نو بیا خوشاله دی ویل کیږي دا غفر خیر دی مینس کې او ما هلهم قلیلا قلیل مهلت سره دا قلیل نو وخت د نیټه د دې او ژوند د دنیا لګ دی او مهلت نه مراد دار چې عذاب د دې پتا دې سره مغواړه د دنیا د نعمتونو مالون نه استدراجن فیدې به واخلي تر وخت عذاب پورې دغه قران کریم ویلو و هم لیلهم انک دی متین په دما د مدیرانی سم دی په ځان نه پويږي مهلت ورکوما ان لدینا ان کال و جهیم یقینا زمون سره بیړې د خپوشتا او اور گرمشتا ان کالن هغه بیړې چې د خپونه د انسان تللی شي او جهیم گرم اور دی و طعامن ذا غصتن او خوراک چې مریکن خلی و عذابن علیمن و عذاب دردناک دی دا تخفیف اخروی دی او ذکر دا عذاب دی چې هغه ته اشاره د پزرنی او محل هم کې دا سلور قسمونه د عذاب دی په مقابله د تناعم د دنیا د دی کې په دنیا کې رضی زادی وا او په آخرت کې انکال دی معنی کو کې درنی بیړه پرتی دی چې راغې د وجه به حرکت نشي کولې انکال قسمونه د عذاب ته ویل شي او دی هو په دنیا کې ګرځې ده کنه نن یو پارک ته او سبابل پارک ته لے نن د دنیا یو ملک ته تلې او سبابل ملک ته لے دی خو وګرځې ده الله وی بیړې بوله واچو خو ته او په دنیا کې اسباب د اخوالی او په آخرت کې به جهیمی دلته خو اسباب د اخوالی لسر ډیرو کنه چې مسمبل ګرم شنه ځان به مری دور وسو ځان به تبات او کاغان ته یو دې ته بل دې دور وسو کنه پر فضا مقام ته به ځان رسو آخرت کې جهیم دی او په دنیا کې پاکیزه و نرم او خیسته خواږه خوراکونه وو او په آخرت کې داسې خوراکونه دي چې مړی کې بنخلي سپور دي ګرم دي تریخ دي سخت دي او ګنده دي چې هغې ته غسلین وي هغې ته زقوم وي هغې ته دوریع وي دا د دې خوراک ته قرآن ذکر کړو غسلین نوونه پیپونه چې هغه اوبهیږي د زخمونو د جهنمیانو نه او زقوم د تور ونه ده خو دا هغه ده چې تاسو ته مخې تېر شي وو دا انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين او دارنګي رستو براشي دوريع بول اور کي زغيدار بوټي دي او په دنیا کې فراخ او د خوشاله او د نعمتونو ژوندو او په آخرت کې با عذابونو او تکلیفونو چې زړه به تړ کوي عذابن الیما يوم ترجه الارض والجبال فكمر تشوب الارضي جسمک او غرنا وكانت الجبال او شيب دا غرنا کسیبا مهیلا ډیره د شګو بيدن کې دا متعلق دی لدینا پورې او اشاره دا رد کول ته پاکی د باطل د مکذبینو د دې عقیده وا چې زما کډې راغته غټه دا اوغرو نډیر سخ دی نو معلومه شو چې په دې کې تبدیلی نه کیږي نو الله رضی الله حال ذکر کړي ترجمه دا چې خو دې دلې چې ټول اجزا او خزي او بیا نو دريږي لکه سورې نازعات شپږم آیات کې کسیبم مهیلن کسیب د شګو ډیره تا وې او مهیل داسې نه رې نه شګا چې د خپل لاندې نه تختی د انسان پکې مزل نشي کولای د ځمکه حال په نورو صورتونو کې ذکر کړي لکه سورې طه یو سلوم کې تیر شو او دلته صرف د غرونو تبدیلی ذکر کړي چې هغه سخه غټ کاریدل کنه الله وې دا بس نره شګ شي بهيږي کسیبم مهیلا ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا علیکم لمن تاسو ته استاد رسول شاهدن علیکم چې بیان کوونکی ر تاسو ته کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه چې لګلو مون فرعون ته رسول دنیا تخویف دی او بیان دا عذاب چې محل هم کې غیته اشاره وا خدای عبارت په طریقه د التفات د غایب نه خطاب تا معنی مخکې مکذبین غایبه ذکر کړو مو سغی ته خطاب کړي چې الیکم اول ارسال مکی والا توشو اگر چې ارسال عام وو د دې وجنه الیکم ذکر کړو شاهدن علیکم داسې سورې احزاب 45 او فتحات اتم کې هم ذکر شیو او سلور زل شهید په صفت د نبی علیہ السلام کې راغله ده سورې بقره 143 نساء 41 نحل 89 او سورې حج 78 کې د دې صفت مصداق یا په دنیا کې ده یا په آخرت کې چې په دنیا کې د مراد د شهادت نو تبلیغ او بیان د حق ده او سله چې کوم علاله لپاره د الزام حجت ده په خلقو باندې معنی دا پیغمبر تاسو ته حق بیانې دې لپاره چې په تاسو باندې حجت قائم شي اور چې په آخرت کې د مراد د شهادت نه گواہی کولې په انکار د منکرینو او تذکیره د خپل ملګرو د مؤمنانو لیکن دا گواہی خاص ته په حاضرینو پورې بیا په دلیل سوره مائده یو سل ول سیات چې په اړه د عیسی علی السلام کې او حدیث د بخاری کې دا شهادت زموږ نبی علی السلام باره کې ذکر دی چې څوک موجود و داغي باره کې به شهادت کې نبی علی السلام داغه په وخت کې او کله چې شهادت په صفت د الله کې راشي داغه سره لفظ د کل شعر راغلی دی د دې لپاره چې فرق واضح شي په صفت د الله او په صفت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې الی فرعون رسولا د فرعون او موسی علیه السلام مثال دی وجه ذکر کو چې مکی والا په دغه وخت کې د یهودو په واسطه سره د موسی علیه السلام د صداقت او د فرعون د هلاکت نه پوره خبر وو د نورو قومونو د واقعاتو نه بیا وروسته خبر شي الرسول د الفلام عهدی د مراد موسی علیه السلام دی او وبیل وی رستو وی فعصا فرعون الرسولا نو نافرمانی وکړه فرعون دا غ پیغمبر هغه خاص پیغمبر سو کوم چې مخکې و دا رسولن ویلو موسی علی السلام لکه چې موږ وی فاخذنا او نراگیر کومغا اونی و مون هغه اخذن وبیلن پنیولو سختو وبیل سخت جنو هلاکونګه خراب عاقبت والا دا ټول معنی په دې مقام کې کی دی شي او مراد د دینه ټول زابونه چې په فرعونانو باندې راغلی وو کی طوفان او جراد او قمل د فادی او دم او غرقیدل اخر کی دا وګوره داغه حال ذکر ک الله ما سخرونی سو دا سینې ولو چې بیا د اخلاق دې نه شو وبیل کلا عربی کې غټ سوباړی ته موي مضبوط لور تا کنه یا غ کونډی چې ډیر درنې او مضبوطې لکې کنه او مراد دې درنواله هلاک دا سي عذاب چې هغه هلاکون کی دا سي عذاب او دا سي نیول چې هغه ډیر سختو کنه نوزکه وبیل تکر اولو فکیف تتقونا نسنگ با بچه تاسو ان کفرتم که کفر کوینن یاو من داغر وزن یجال الولدان شیبا چوب گرزی پاگی که بچی بوداگان شیبا پاکی بچی بوداگان از سماو من فضرم به اسمان بوش لیگی پا داغر وز که کان وادو مفعولا دد آواد پورکی دنکیم فکیف استفهام انکاری دی کنه دغه سخت زجر د سره تخفیف او خروینا تفرید په عذاب د فرعون معنی فرعون په هیڅ قوت سره د عذاب د الله نه بچ نشو تاسو به څنګه بچ شئ نو معنی نشه بچ کیږي کیف تتقون څنګه بچ شئ ته تتقون لپاره مفعول حذفی معنی کیف تتقون العذاب ان کفرتم که انکار کوی مننن ان کفرتم اليوم دغه انکار کوی نو ثواب څنګه بچ شئ سنگ بابا شه یومن لا یومن مفول ده کفرتم ده یعنی کچر انکار کوئی در روز قیامت نا او دیمه توجیه دارا چه مفول لتتقون یومن ده خوب تقدیر ده عذاب ده داسه بوئی کتاسو سنگ بابا شه بچ که زان ده عذاب ده داسه روزی نا ان کفرتم پا منز که جمله شرطیه معترضه شوا او چا دام میلو چه مفول لتتقون محزوف ده لکه چه اول توجیه که تیر شو یومن مفول فی ده جعلو ده پارا ظرف ہوتا ہوئی نزکے دے مقام کے داسے ٹکیو فرمائل چې جعل الولدان شیبا او بغرزی ماشومان بوډاګان ماشومان به پکې بوډاګان شي دا هیبت دا غرو دي ذکر کوي په دوو طریقو ضمیر د جعلو راجه د الله توفیه پټیا دا ضمیر راجه د یومن تو اسناد مجازی وتوي او بغرزی دا روز معنا الله او د دې جملې په مقصد کې درې احتمالونه دي یو دا چې د ډېر هیبت د وجنه ما اول د بچو ويختصبین شي او کمزوري بشي حقیقتا بیا به الله خپل خپل حالت ته واپس وګرځي زم احتمال دار چې دا په طریقه د مثال د پاره د ډېر هیبت دا غروځي نه بل فرض کپاغه وخت کې بچي یي او هیبت تراشین بوډاګان بشي او دا صحیح خبره ده چې د هیبت د وجنه دا چیز راځي او دې کې بعض مفسرین واقعیا نقل کړی دا چې وطن د شپې ود شو او سار مال چې را پاسې خوب کې قیامت لیدلې و نو ټول وختې سپین ټول وختې نشاپوري خپل تفسیر کې نقل کړی دا واقعیا دا هغه هیبت دا غروځي دي او دریم دام کې دی هیڅ دا په طریقه د مثال سره وګدواله دا غروځ ذکر کړي از سماو منفطرم به دا بل هیبت وګورا او حقیقت باندې حمل له ذکر رستور روان دي د سماون فطرت اذا سماون شقت کنه او به کی به سببی دا او په معنا د فی مغستی هی شفی هی لکه څنګه ما معنا وکړه او ضمیر راجه لري ور وځي دا سوال دار علی کی سما په مؤنث دی عربی کې نو منفطرون څنګه ذکر کوم منفطرتن په کار رستو براشی د سماون فطرت ضمیر د مؤنث اذا سماون شقت په جواب کا چې سما اسم جنس دی کله مذکر راځي کله مؤنث راځي او چاویل او چې تذکیر په تاویل د سقف سره دی چې اسمان چت ته کنا دا چت بوښلېږي په دی او دریم جواب منفطرن په معنا د ذات او انفطارن دی چې کله په دې معنی واخلو بیا تذکیر دانش ته به ضرورت نشته ای با اسمان شلی دوالا په دغه ورځ کې کان وعده مفعولا د وعده د الله پوره کیدونکي ضمیر راجه د الله ته اضافت دی فاعل له یا راجه دیوم ته اضافت دی مفعول ته نه اضافت فاعل ته هم کول شي مفعول ته هم کول شي دی مقام کې دا وعده دا غو پوره کیدونکي دا څه دی چې لکه پوره شي ان هاذه تذکره یقینا دا صورت نصیحت دی دا ترغیب دی قران ته او مضمون د دې صورت ته هاذه اشاره د ټول آیاتونو د قران ته یا اشاره د په دې مقام کې صورت ته نو ځکه او فرمایل هاذه ادا تذکره دا او تذکره کې د مقام کې هاذه مؤنث راوړل دی حالانکه قران کریم کو مذکر دی نه دا څنګه چاې په تعویل د آیاتو سره دی نو که مضمون ته واخلو مضمون خو مذکر دی نه هاذا تذکره به کار وکنه وېدا رعایت د خبر کړل دی اصل کې د مقام کې ځکه هاذه مؤنث راوړل رعایت د خبر غوري ان هاذه تذکره یقینا دا قران نصیحت دی بیان د توحید دی تفصیلی او د ټولو ایمانیات په کاملو دلایلو ځکه تذکره وته وي او تذکره په جدید عربی کې ټیکټ کم وي ها فمن شاء پاسپورت تم وي فمن شاء تخذ الى ربي سبيلا نو څوک چې غواړي ودی نسی رب خپل تلاران دا په زید مفعول د شاء کې دی او جزاء د من حذف ده معنی من شاء فليتذكر بهذه یا ضمیر مفعول د شاء محذوف دی فمن شاء الاهتداء څوک چې غواړي هدایت تراتلو ودی نسی رب خپل تلاران الى ربه رضا در رب تا قربت تاغتا توحید تاغتا ټول معنی دلته مراد کولی شي ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثي الليل ابتداء د صورت کې د قیام الليل سره مسف او پاغه باندې زیات او کم ذکر وکنه شرا نیمه شپه کم از کم قیام وکا نیمه شپه نه کم وکا نه یو ثلث وکا دو ثلث وکا او نبی صلی الله علیه و صحابه کرام پاغه باندې عمل کړو د نیمې شپې نه کم نیم یو سولستې د نیمې شپې نه لږ سیوا دو سولسې یعنی مې شپې کا خو په دې کې ډېر مشقت وو یو د دې وجه نه چې انسان د شینو د شپې حقيقي نه صفو سولس باندې خو نه پويږي څوک بل دا چې انسانانو کې مریضان مسافر مشتا چې غیم دغه مقدار پوره رعایت نشي کولې نه الله په دې آیات کې تخفیف رولې کده نه سخن نه دي دا ثاني وي ثاني رولې کلا یعنی پوره نصف او سولس د شپې پوره کول ضروري نه دي بلکه هر انسان د خپل وس مطابق قران لولي او قیام دی کوي ها ان ربک یعلم بیشک رب ستا پویږي انک تقوم چې بیشک ته ودریږي ادنا من ثلث الليل کم د دو حصو د شپې نه ونصف هو نیمه داغي وثلث هو دریمه داغي وطائفه من الذين معك او یو ډله د هغه کسانو نه چې تا سره ملګری دي. تقوم ادنا من ثلثي الليل قریب د ثلثینو د دې وجنه وي چې سورت کاول کې اوسید عليه ویلو کنه او زیادت چې کله پنی موشن عین ثلثین خو نه کنه دو ثلث خو نه معنا نسب باندې چې لکه سیواشي نه داسې ضروري خو نه ده چې دا غسیز دو درې مې دي شي ځکه قریب وي دا ټکی داسې وي چې ادنا او زیادت پنی سب باندې عین ثلثین نه غته نږدې دي ته وې د نیمه نه سیواشن دو ثلث ته خو نږدې شي کنه دو درې مو ده او نسبه هو ثلثو ور نسب او ثلث معلومول او قیام کول اگر چې پدې کې مشقت ده لیکن په نسبت د ثلثین سره آسان دی وجنه دلته عدنان دی ویلي اطائفۃ من الذين معك صحابه کرام هم قیام کو ځان ځان له خپل کورونو کې یا جمعات کې کلا او دعای ادریش په رمضان کې د نبی علیہ السلام سره جماعت هم په قیام الليل کې کړه ولګه په لور ستاسو تماوي دریش په جمع شوې راو د نبی علیہ السلام زمانه کې هغه قیام رمضان دی او الله یقدر الليل والنهار او الله تقدیر کوي اندازه لګي دروازه او د شپې پور اندازه هغه لګي پر سو کې نشي لګولې د دې ته توجیه دي یو دا چې الله حقيقي مقادیر د شپې او د ورځې یقینا پیژني چې دا نه سپته او دا اصول دي او انسانانو په اجتهاد سره پیژني نو پایګه د خدای احتمال شته یا دې مو توجیه ده چې الله پښپا او پروس کې د مختلفو سيزونو تقدیر کوي چې او دا غنه قیام الليل په تحديد معين سره او بیا پای کې اسانی کول لیل کړو څه حکم راولېګ عالم علم تحسوه فتو پو او الله علم تحسوه چې تاسو چرېم نشه پورا کوله د اندازا پتا علیکم نو اسانی راوست پتا سو باندې الله ته پتا و چې تاسو داسې نشه کوله نو مراد د توبې نه تخفیف دی په حکم کې معنی پوره تحدید د نیمه او د درېمه یا د وو درېمه پتا سو باندې واجب الله نه کو او عالمان د دې علت ته اصل کې الله ته پته وکنه نو زه کې در باندې آسان کړه نو فقره او ما تيسرا نو زيل ولې هغه چې آسانی من القران لقران مراد د دین صلات په ذکر د جزء مراد ته کله او صرف قران لوستل په موږ کې او بار د موږ نو مراد غسل صحیح دي او ما تيسرا په دې بار د اوقات سره معنی یو ګنټه ای کدو ګنټه او کا نصف یو کا کمی یا زیادې څومره چې انسان ته آسانې په دې بار د طاقت دا غسر بس خپل طاقت ته وګوره ما ته یستره جتا د سوره اسانی غل ولا اصل کې موس کې جزء اهم هغه قرت د قران کریم دی ځکه هغه ذکر کو عالمان سيكون منكم مرضى هو دې چې خامخا یو پتا سو کې باز ناروغا واخرون يضربون في الارض او څه کسان به چې سفر به کوي پزمکه کې یا بتغون من فضل الله لټي به د فضل د الله نه واخرون يقاتلون في سبيل الله او څه کسان وي چې جنگ بکئی پلار دا الله کی جهاد بکئی فقر او ما تیسر منه لولے اغا چی اسانی دا دینا اللہ تا پتوا چیسے کسان دا سری چی بیمار دی آخرون سفر کول دا پار دا تجارتم تو آتی تا سمخ کی ماویلیو لیکن داغے سره دا قیام اللیل و داغے تحدید طاقت نشہ لرلی نو خیر دے لگی ہو کہ چیسے تجارت پا سلسلہ کے بار تلے حلال روزی گٹے زان لہ آخرون یو قاتلون نے کثیر وی چې د نزول د دې آیات په وخت کې قتال فی سبیل الله نه ولا په پته لګیدې وی چې د دې ذکر مخکې د وجود د دین لوی نخره د پاره د صداقت د نبی علیه السلام او مقاتل فی سبیل الله د قیام الليل او دغه تحدید پوره طاقت نشي لرلې د دې وجنه تخفیف د پاره اسانه د پاره وی فقر او ماته اثر منه ورلغه چې اسانی دلته مراد د ماته اثر نه مقدار د آیاتونو سورتونو لستولې معنی یو سورت دو سورتونه یا یو پارا دو پاری د خپل طاقت مناسب ولولې د دې فرق نه معلومه شو چې فقره او په دواړو جملو کې تکرار نشته مخیول حاصر قیام نه قرت دی د دبل له حاصره الدا لستلی پمونس کې او بهر دمون نه غسلم سیری خو په اعتبار د اوقات سره او دل تمونګه وی دا په اعتبار د آیاتونو سره مراد دی د سورتونو سره مراد دی لیک سورتونه پکې وي او کډیر پکې وي ساقله خو خدا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مونږ د شپې دومره وګد دی چې صحابي راغی او پسې ودرې دما ظاهر د نبی علیہ السلام کله به جمعات کې د اعتکاف حالت دی ورته خو بیا نشته کنه نو یې پاره کې نبی علیہ السلام پسې زو لاړې ما مونږ یې کاو نو سوره بقره لو شروع سوره بقره ټول وې یو رکعت کې او یو په دې کې لاړو ست سوره نساء ته نو سوره نساء شروع کو نو یې هغه لوستو نه ایم اخر تورا سونه چې پدې کې سورې عمران لا بیا راغې واپس وي سورې عمران شروع وکړه ایما وی چې دا خو ډېر وګدا شو خبر یو رکعت کې د درې واړه سوراتونه معنا داسې د نبی له سلام نو ثابت کی چې کله هغه دومره وګت کړلې على اصل کې امت تخې چې سوره زور لرلې شي کنه هغه عمره وکي لا يكلف الله نفسا الا وسعها تاشر سوره وسط خپل وسو چلاو بس اخري وسه پوري چې کم از کم د دنیا په کار دي ځان ستړې کړې دي چې په عبادت کوم لک ستړې شيخه ځان په لک ستړې کې خپل وسه پوري اخو دانه چې خامخا په ځان ډیر زور واچو ځان په کې بیمار کا او ناروغه کا خو نه چې څومره ستا وسط نو ماته سره من هغه وسط وي دا هغه وس مناسب او داغه په اندازه باندې لوستلو کا کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله کوم طاقت ورکړو دا بل سوق دي چې هغه لور طاقت یو احادیثونه بل مثلا معلومه شو چې شاته کس ولاړو او نبی له سلام نفلی مونږ کوي نو علماوی په نفلی مونږ کې کوم مخکې رستو آیاتونه ویل شي هیڅ پروا نه شته لکه یو سورته رستو وي بل بیا مخکې شروع وو او په یو رکعت کې یا په دوه رکعتونو کې فرق نه لري او فقهاو لیکلي لکه احنافو چې فرض مونږ کې دي ځان ساتي په دې کې مخکې د رستو آیاتونه یا رستو سورتونه او په دویم رکعت کې مخکې سورتونه دي نه وي خو که یو سړی په غلطۍ داسې وکړي خیال نه نو هم څه پروا نه شته مونږ کې بیا کراهت هم نشته خو که په قصد دي وکړي نو مونږ کې کراهت راځي دا مطلب دی چې مونږ باطل دی مونږ صحیح دی خو کراهت پکې راځي خو د نفلو د سنتو باره کې تقریبا اتفاق دی چې دې کې هر څنګه کولی شي اگر چې نور علماو یې فرض وکړي داسې کولی شي فقر او ماته اثر واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانزو او اتو زکات او کوي زکات واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکه الله د قرض په اخلاص دا څه کارونه دي چې دې پابندی وکي د دینه مراد پنځه واړه مونږه دي اشاره ده چې قیام الليل د ما سوتن موز نه علاوه بل مونږ دي که یعنی بیا بیان ذکر کو اتو زکات دا دلیل لاغه چې غوي زکات مکه کې فرض شي نغې قران وی چې زکات ورکړه کنه خو مقادیر لانه راغلي کنه چیرې په سالوي 100 کی روپې او په 100 کی روپې بس تا خپل خو غلار سور شي ورکو او چا وی چې نه زکات ذکر نه مراد تر پاکه عملي لکه مخکې تاسو ته بار بار تیر شي دي او اقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکه الله ته قرض خيسته مراد د دین مال ورکول لی په مصارف د خیر کې د حلال مال نه په اخلاص بغیر د زبادنه نه بغیر د ازینه او غټ فرد دې انفاق دې په دعوت او په جهاد کې سبیل الله کې دې دو کارونو کې بیا مال ډیر خرج کا او ما تقدموا لانفسکم هغه چې مخکې لګي تاسو د خپل ځانونو لپاره من خیر سنه کامل تجدوه نوبم می تاسو هغه مانه ثواب داږي عند الله د الله دربار کې هو خیرن چې هغه بغوري واځم اجر او ډیر لوی اجر وي مانه دا تامین درسته تفصیص نه ځکه چې من خیرین لفظ هر طاعت بدنی او مالی ته شامل لې چې موافق دي قران او سنت سره نو پدې کې دا الله د کتاب ویل تخپلس د کول بل تقول دا الله د دین د مسائل اشاعت کول دا رنګ نو کارونه د نیکه کول ټول ته شامل شو هو زمیر د فصل لپاره د تاکید راول د اشاره ده چې په دغه عمل د خیر کې تبدیلی نقصان نه راځي بلکې خیر به وي خیرن دا غره دا مال نه چې ذخیره کیږي تر مرګ پورې ښه واسما اجرا اور لري اجر والے دي دا غره دي د ټول متاع د دنیا نه غره دي د څه شي نه رسی چې الله وتوي چې دا غره دي او اعظم اجر ده کنه بیا مونږ دا غي حقیقت نشو معلومول شي دا غي سمره غټ والے دي سمره لوی اجر دي بیا واستغفر الله او بخنه غواړي دا الله نه کله چې په ټول اوامرو الهیو باندې پوره پوره عمل کول موافق د شان د اولوہیت د الله تعالی سره دا ډیر ګران کارو نو دی وجه نه په اختتام کې اقرار د خپل کوتاه په کار دی ادا مراد د استغفار سره نه دا مستلزم ګناه نه دی چې ګنه ګناه نه شوی دی ځکه استغفار درې کړه تر اوسه د فارغې دوه مزنه نبی له سلام بو استغفر الله استغفر الله استغفر الله خو فرض مونږ او عبادت کړو ګناه دي شو نو په یوه خدای مقصد تلقین او محمد چې مونږ ورډیر کمزوري یو دی موږ کې به زمونه ډیره غلطه راغلی او داس کې به زمونه ډیره څه کمې به شي شوی توجه به نو برابر پوره صحیح طریقې سره به مخکړي نه د دې وجه چې څنګه سلام جار باندې نه دا وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او باقي دا غیر مخي الله اکبر لکه څنګه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه بخاري کې روایت راځي ما بده نبی له صلوات و سلام د مونږ خلاصې دل په دې پیجندل دیړو کې وکشرو چې تکبیر به وشو چا یې مراد ته الله اکبر ویلې چا یې مراد ته عام ذکر دی لکه علامه عيني تقریبا ډیر بحث پرې کړو چې عام ذکر مراد دی نو څه ضروري نه دی چې خامخا الله اکبر وي او استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې ځله د محمد رسول الله طریقه ده بدلته هم داغه یو امر او حکم وکړي چې واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه یا الله زموږ ټول تقصیرات او ګناهونه کبیره او صغیره معاف کړه چې غواها ان الله غفور الرحیم بشک الله دې بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی نو د زړه استغفار پکار دی چې الله مونږه معاف کړي زمونږه ډېرې غلطې کوتاهې شوې قدم په قدم باندې نو الله مونږ ته معافي وکړه واستغفر الله او دې اخر کې ما تعالی توجه پیدا کړه چې عمل کې یعنی کې کې د قران تلاوت کې بل څه کې دې زل را ورسېدې کنه استاد سم د سې توجه پیدا هي شو هو ما کې دې شي تلاوت په صحیح طریقه نه کړې ما به حق نه راکړې او په صحیح طریقه د قران کریم ویل نه کړې ما نه و تفسیر کې غلطي راغلي ما نه بچت کوتاهي شوي ما نه به نقصان شوي ما په اورېدو کې پوره طریقې سره نه اورېدلې الله استغفر الله بخنه واړه د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله دې بخنه کوونکی مهربان یا صورت کې امتیازاتو ترغیب وکي قیام الليل ته چې د شپې لږه پاسه ته نو کال الله ته ودرېګا دارنګ ترغیب وکي لستو د قران ته دارنګ ذکر وکي د بازي عذابونو دارنګ ولس اوامر په دې صورت کې ذکر ولس او تاکید په لفظ د ان سره وزل راغلي په دې صورت کې بیا وته وره ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا من خام خار علي ګو پتا باندې وینا درنا ان ناشئه الليل بشکا پاسې دل د شپې هي اشد وطاء داړ کلک برابرون کی د زړه دی واقو مقيلا او خبرابرون کی دی وینا ان لك في النهار صبحا طويلا بشکا استاد پارا پروست مشغلا د ډیرا اوس پر اسم ربک او یادونم در رب خپل وتبتل الیه تبتیلا او ځان فارغ کا الله تا په پورا فارغ والی رب المشرق والمغرب قارون کې د مشرق رب د مشرق مالک د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ به دا غفت تخذ وکیلا نونی ساغه کار ساز او نس حاجت روا واصبر على ما يقولون او صبر کوه پاغه چې داخله کی وي واهجرهم هجرا جميلا او پرید دی په پرې خودو خيستا وزرني او پرېګ د ماول مکذبینا تر داغه تکذیب کوونکو نه تر داغه خلقونه چې استاد خبره تکذیب کوي ولین نامتی چې دا مالداران دي ومحلهم قليلا او مهلت ورکدي لږه زمانہ ان لدينا انکالا یقینا زمون سره بیړې دي وجحیما او اور دی بلیدون کې اور دی گرم او طعاما ذا غصتن او خوراک دی چې مړې کې بنخلی وعذابا الیما او عذاب دی دردناک یوم ترجف الارض والجبال فداثرت شوب جلقیگی او بخوزیگی او بلرزیگی زمکا او غرونا وکانت الجبال او شب دا غرونا کسیبا مهیلا دیره دا شبوخ بهیدون که انا ارسلنا الیکم رسولا یخینا رالے گلے دی منتاسو تا افتاز رسول شاہدن علیکم چه بیان کی پتاسو باندی دا توحید و دا احکام دا اللہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکا چلے گلے من فرعون تا پیغمبر فعصوا فرعون الرسولا نا فرمانیو که فرعون دا اغا مخفاس پیغمبر نه د موسی علیه السلام نه فا اخذنا او اخذن و بیلا نونیو من اغا پنیولو سختو فا کیف تتقون نسن با بچ شیطاسو ان کفرتم که انکار کوینن یومن دا داسی روزی نه تجا یجال الولدانا مانا دا عذاب دا داسی روزی نه چوب گرزی بچی شیبن بوداگان السماء منفطرم به اسمان دی چودون کی پاغه کې یا په سبب د هیبت دا غیبی سببی که کان وعده مبغولا دو وعده داغه پورا کیدون کی ان هذه تذکره یقینا دا صورت تذکره یا داش دی نصیحت دی فمن شاء نسوک چی غواری اتخذ الى ربه سبیلا او دینی سی رب خپل تلارا ان ربکا بشک ربستا یعلم پوهیگی انک تقوم ادنا چی یقینا تو دریگی نزدی من سلوسه اللیلی دا دو حصو د شپې کم د دو حصو د شپې ادنا من ثلث الليل کم د دو حصو د شپې او نصفه او نیمه داغي او ثلثه او دریمه داغي او طائفه من الذين معك او یو ډله داغه کسانو نه چې تاسو سره ملګری دي والله يقدر الليل والنهار او الله صحیح اندازه لګي د ورځې او د شپې او دروازي عالمه هو دی هغه الن تحسوه چې چری تاسو نشه راګیرولې دا اندازه چې چرې تاسو طاقت نشه لرلې د دې اندازې وتاب علیکم نو ثانی راوست په تاسو باندې فقرأوا ما تيسر من القرآن لولې هغه چې ثانی تاسو ته د قرآن نه عالما پوه دی الله ان سيكون منكم مرضى چې خامخا یې بس تاسو نه بعضی ناروغه واخرون يضربون في الارض او سنور کسان چې مزلې به کوي په ځمکه کې يبتغون من فضل الله طلب کوي به د فضل د الله نه حلال رزق په طلب کوي یا فضل د الله او رحمتونه به داغه طلب کوي واخرونو سکسان نور به یقاتلون فی سبیل الله چې جنگیږي و په لار د الله کې نو فقرو ما تیسر منه نو لوله هغه چې اسانی ده دینا واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانزو واتو زکات او ورکوي زکات واقرض الله قرضا حسنا او ورکړي کوي الله تا ورکول خیستا قرض ورکړي الله تا قرض خیستا او ما تقدمو لانفسکم او هغه چې مخکې لګي تاسو د خپل ځانونو لپاره من خیر ان سنیک عمل سنیکی تجدوه عند الله نو بمه هغه مان ثواب داغه پنځ د الله او خیرن چې بغره وا اعظم اجر او ډیر لوی وي په اجر کې واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه هميشه ان الله غفور الرحیم بشک الله ډیر بخنه کوونکی مهربان